Stól András váltja Henry Cavillt? Átvert téged a liberális média. Tigris simogató nyílt Magyarországon. Tigris támadás történt Magyarországon. Én elégedett vagyok magunkkal, sajnos túlságosan. ez majd pont nem újdonság. Miben hazudott a liberális média? Meg köztük én is. Mondjuk nem hazudtak, de hogy ugye a Telex, a liberális média fact-checkelte a liberális médiát, talán még annál még egyen jobb is, mint amikor a korrupció ellenes hatóságot Magyarország, a Fideszék csinálják meg. És sokszor mondták, hogy ez a rezsicsökkentés egy csomó ideig, ugye a piaci árnál nagyobb árat fizettünk mi, és ezen az állam nyerészkedett. Megvizsgálták amúgy, hogy igaz volt-e, és az derült ki, én végigolvastam ezt a hosszú cikket, hogy nem annyira igaz, a rezsicsökkentése szinte mindig jobban jártunk. Volt egy-két alkalom, amikor mondjuk Covid idején nagyon olcsó lett a gáz, és akkor lehet, hogy volt egy rövid idő, amíg még egy kicsit többet kellett fizetnünk, de nem lehet nagyon egyértelműen ezt megállapítani, mert nincs mindenre nyilvános adat, meg mindenhol máshol számolják, mindenhol más a szerződés, de az a lényeg, hogy sokáig, évekig többet fizettünk a gázért, mint a világpiaci ár, ez így nem állja meg a helyét, hanem általában a rezsicsökkentéssel jól járt a magyar. Mit szólsz ez? És ahogy ezt olvastad, így nem törtett szét a mobilt a kezedben. Ez olyan, hogy utána úgy remélem, amikor ugye a Fidesz megcsinálja a korrupciós bizottságát, akkor mennek a sorban börtönbe a fideszesek is. Ez lenne a megfelelője. Hát azért itt is csak ennyi történt, hogy hát figyelj, lehet, hogy ja, valószínűleg inkább jobban jártunk ezzel, mint rosszabbul, mármint ugye az egyszerű adófizető, de azokat az embereket már sose fogják szerintem elszámoltatni, akik ebből sok millió kattintást levadáztak, mint ahogy azokat se az Indexnél, vagy hát gondolom most már a Telexnél, meg a 444-nél, akik a Covid első hullámában ezt a hangulatkertést lenyomták, aminek köszönhetem a remek pánikban töltött 4-es hatosozásaimat, amikor 2 darab megbetegedés történt az országban. Nyilván azt is hozzá kell tenni ilyenkor, hogy nincs ingyen ebéd, szóval az nem úgy van, hogy milyen jó volt nekünk, és olcsóbb volt minden, mert nyilván mi fizettük meg, csak közvetetten. Hát igen, de az a közterhekből lett kipótolva. Jó, mindegy, erről már beszéltünk elég sokszor, hogy valószínűleg ennél lehetett volna szolidárisabb a rezsicsökkentés, de így is sok embernek azért ez sokat segített. Ha már a gáz, még ejtsünk egy szót arról, hogy miért kell mindig találgatni a gázárakról. Elképesztő megokosodás zajlik az ellenzéki oldalon. Nem tudom, hogy azok, akik ilyen rendkívül egyenes nyilatkozatokat tesznek, láttak-e már valaha a földgázbeszerzési szerződést, és egyáltalán értenek-e bármit a földgázpiac működéséből. Az ár akkor a legmagasabb, amikor magas a kereslet. Mikor magas a kereslet? Amikor betárolási időszak van. Aki a közgázra járt, annak ez nem túlságosan meglepő, nem tudom, hogy nyilatkozóknak van-e ilyen típusú képzettség. Most pedig, hogy mindenki feltöltötte a földgáztárolóit, hiszen hallhatjuk Európában 100%-ot megközelítő töltöttségi szint a földgáztárolókban, most senki nem akar gázt venni, mert nem tud, hanem tudja hova tenni. Iróniában mondja, mindig azt mondja, hogy de németek épp megfagynak meg ilyenek. Ez korábban volt a narratív, hogy meg fognak fagyni az ilyen elő emberek. Emberek Németországban. Igen, hát ez volt ilyen neandervölgyiekről készült ilyen olajfestményeket mutogattak, nem tudom. Istenem. Én azt nem értem, hogy viszont akkor mi miért nem most vesszük meg a gázt, és nem vettük meg nyáron. Mert be kell tárolni, te idióta. Fűtési szezon jön, sokkal többet fogunk fogyasztani, le fog menni a tárolók töltöttségi szintje kb. 20%-ra, akkor mindenki majd megint elkezd betárolni, majd magasabb lesz az ár, tehát azt szeretném javasolni az ellenzéki képviselőknek, hogy ne vegyenek be nyugtatót majd akkor, mert ez egy természetes folyamat, tehát ha nagyobb a kereslet, fel fog menni az ár. Szóval engem azért basz fel ez a lekezelő stílus, mert ők titkosították a szerződést, szóval ők tesznek meg mindent, hogy átláthatatlan legyen, és utána meg ugatnak, hogy nem látjuk át. Teljesen. Kussolj már, nem látod át. Szóval én fizetem, te fizeted, mindenki fizeti itt. Nem mondják el, hogy mennyit fizetünk, meg hogyan. Az ember próbál találgatni, amikor ilyen helyzet van, hogy akkor mégis mi van, és akkor meg mi vagyunk a hülyék, hogy próbálunk rájönni, hogy mi van. Attól még, hogy milyen típusú szerződések vannak, és hogy az árváltozás hogyan fog megmutatkozni az egyikben, meg a másikban, ez szerintem ettől független. Szóval ezt mondjuk tényleg tudhatná az a, nem tudom, Szabó Tíme, a Vadai Ágnes, aki ugat benne a parlamentben, mert attól még te bődületes nagy ostobaságokat szoktak mondani. Jó, ez oké, okay, de hát az minden nap történik, hogy valami idiótaságot mondanak ott a teljesen fölöslegesen bent ülő idióta ellenzékiek. De hát akkor ez teljesen jogos ez a válasz arra. Ettől függetlenül az is jogos, amit te mondasz, hogy a gázás szerződést titkosítani, ez tényleg egy burleszk műsor. Meg a Budapest-Belgrád vasút, nincs jogot tudni róla, mert fölrobbanna a parlament, hogyha kiderülne. Igen, az a baj, hogy feltételezett, hogy valószínűleg nem azért titkosítottak, mert olyan jól jártunk vele, nem? Mert ha olyan jól járnánk vele, akkor ezt mutogatnák. Ne, szerintem azért van, azért kell titkosítani, annyira jó, csak jön a Gyurcsány, megfúrná, elfolyatná az emberek pénzét. Hát igen. Nem tudom, hogy kinek szólt ez a kioktatás. Azt, amiket elmondott, a piaci dolgokat, azt olvastam már többször amúgy, akár a Telexen is, szóval azért úgy se kell előadni, mintha most tudnánk meg ezeket az infókat, hogy hogy működik a piaci gáz, de az is igaz, hogy sajnos nem segít az, hogy nem, hát az átláthatóság a magyar kormánynak az nem a, nincs toppon. És akkor találgatni kell. De az meg más, hogy az ellenzéki, szerintem már ellenzékiek 12 éve, és ebből élnek, hogy ellenzékiek, nekik meg így nagyjából az a munkájuk, megszokták, hogy nem kell tudni semmit, hanem a Fidesz azt mondja, hogy A, akkor én azt mondom, hogy B, és hogy hülye a Fidesz. És akkor megszokták, hogy 10 éve ennyi a munkájuk, hogy bármit mond a Fidesz, az hülyeség, és ugatni kell rá, és akkor állandóan ilyenekbe futnak, mert igazából érteni már nem kell semmi, ez elég. Elérdegélek abból, hogy én csak azt mondom, hogy nem. Azt mondok egy B-t az A-ra. Elütött a hatházi! De a hatházi az ribrendelte magát, mióta ki lett baszva a parlamentből szegény. De azóta sincsek a parlament. De most már letette az esküjét, és akkor egy stop propaganda ezével így beállt kis táblácskával, és akkor kiderült, hogy akkor ez lesz neki a következő egy évben a munkája, hogy a propaganda ellen fog dolgozni. Ami amúgy szerintem sokkal jobb, mint például a Tordai Bence, aki minden nap kimegy minden tüntetésre, és ő ért a legjobban ahhoz, hogy mi kéne a katásoknak, a tanároknak. A hatházi az meg ilyen ügyek mentén politizál, úgy tűnik, ami akár még működhet is, bár ez, hogy egyedül kifekszik a TVA elé. Kifeküd? Nem hiszem, hogy kifeküd, de ott sátorozik. Most is ér? Valószínűleg. Menjetek, támogassátok a hatházi. És azt írja, hogy... A társaságra vágytok, ott lesz a hatházi. Nem, aki amúgy csak akar. Vigyázzatok, nehogy elüssen titeket. Tényleg amúgy a hatházi az legalább valamit dolgozik az ellenzékből. Mi a Gyurcsány is felszokott szólalni haverja ellen, Orbán ellen. Úgy oda spörköl, meg nem mond, hogy a Jakab Péter nem dolgozik, felszólította a parlamentet, hogy oszoljon fel. Ezek a Jakab Péternek... Csak még elfelejtett feloszolani emiatt. Néztem az Instagram, megalakult a szar szervezetének valami megyei alszervezete. A hatházi miért van meg párt nélkül? A hatházinek miért nem kell a logó, amin ő maga van így? Szóval, hogy volt ez a probléma, hogy külföldről kapott támogatást az ellenzéki összefogásnak a kampánya. Tényleg felmerül a kérdés, hogy a külföldről finanszírozott kampány az mennyire... legitim, mennyire korrekt. Nyilván az is felmerül, hogy a mindannyiunk pénzéből fizetett pártpropaganda mennyire legitim, de azért, mert valaki geciségeket csinál, ez még nem jogosítja föl szintén a másikat is. Na mindegy, de ugye ebből indul ki a sztori, és akkor az Ungár Péter azt állja mondani erre, hogy a 1,8 milliárd forintot kapott az összefogás amerikai Action for Democracy-n keresztül. Soros pénz. Soros pénz. Akkor, hát ugye ők tudták volna, akkor ők nem raktak volna bele ennyi LMP pénzt. De hogyha Putyin adott volna 2 milliárdot, és akkor bazd meg, neki csak ez a problémája. Az LMP egy csomó pénzt belerakott ezekbe a szar kampányokban. És csak tollakat kaptak vissza. Szegény Ungár Péter, aki amúgy a 100 leggazdagabb ember között van Magyarországon. Okay. És nem tudom, hogy mikor választotta meg, vagy mikor szavazott rá tényleg ember, és nem pedig listáról került volna be. Azt sem értem, hogy ez egy kampányban nem mehet elég pénz. Most, hogyha valaki rak be, akkor én nem rakok, és akkor... Mondjuk nem a pénzzel volt a fő gond szerintem a ellenzéki kampánynál, de nyilván pénzhiány is voltak olyan szinten, hogy a kormány médiához képest, szóval most az, hogy valaki berak, akkor te nem raksz be, az miért megoldás? Azért, mert a 0%-os LMP-nek, aminek amúgy akkor honnan a faszból van pénze? A szegény LMP-nek a pénze elköltődött tollakra. De amúgy azt néztem, hogy most kijött egy rendkívül gondolom, hogy hihető medián felmérés, ugye, amikre mindig lehet támaszkodni. Mennyi? 9% volt a DK, 7 a Mi Hazánk, és 7 a Két Farkú Kutyapár. 7? Minden más alatta. Hogyha a viccpártnak indult pártnál lejjebb vagy, akkor szerintem nem kell próbálkozni. De mindig előkerül, igen, Szabó Tíme, a Tordai Bence, Jakab Péter, de az Ungár Péter is. Emlékszem, volt egy tüntetésük az Agrárminisztérium előtt, amikor kijött ez a tűzifa rendelet. Meg volt hirdetve tüntetés, megjelent 7 ember, akiből 6 az Ungár Péter stábja volt, egy pedig az Ungár Péter, és átnevezték sajtótájékoztatóra. Ki az, aki, Gáci, meg kell hallgatnom az Ungár Péter sajtótájékoztatóját. De ezek az emberek, ezek a mi választott tisztségviselőink, akik, vagy képviselőink, akik ott képviselnek minket elvileg a parlamentben, és azért marha fontos, hogy miket mondanak, csak ezt végre már érezzék át ők is. Ez nem egy munka. Nem az, hogy bemész 8-ra, hülyeséget ki kell találni, hogy ezért fönntartsam magamat. De nekik ez ilyenkor el lehet kényes, hogy 4 évig nem kell semmit csinálni, úgyis kapják a fizetést. Igen, hogyha van kedvük, akkor mennek valami tüntetnek, meg az instájukat azt úgy rendbe tartják. Felbasztam magam. A rendőrség szerint még csak nem is gyanús, hogy soha sehol nem mutatták be a drága nagyjátékfilm árából állítólag leforgatott országimázs reklámfilmet. 2018 nyarán 2,3 milliárd forintot utaltak át a Magyar Turisztikai Ügynökségnek egy imázs filmre. Ez a 2,3 milliárd, ez nem csak egy reklámfilm. Hát jó, de hát ez egy egész film, egy egész estés film lennénk. Ez az összeg nagyobb, mint a legfrissebb drága jelmezekben és díszletek között forgatott Hadik Andrásról készült magyar történelmi nagyjátékfilm költséget. És ez a 2,3 milliárd tényleg sok. Most már a Petőfi film az többennél, de úgy általában nem nagyon volt ilyen drága magyar film még. Amikor 1 milliárd fölé mentek a magyar filmek, az már akkor nagy hír volt. Most már a turisztikai ügynökség országi más filmjére a dupláját költi. Igen, és aztán volt egy feljelentés, de a rendőrség szerint gyanúra nem adokat ez az egész. Jó, hát még várjuk. 2018, és ezt már többször mondtam, hogy nem véletlen a filmipar a legnagyobb pénzmosoda. Hát ezt úgy látszik, erre mások is rájönnek mindig újra és újra. Én azon gondolkodom, hogy amúgy a rendőrségnek lehet, hogy ebben igaza van, hogy attól még, hogy nem mutatták be a filmet. Nem biztos, hogy lopás történt. A te filmedet, azt mikor láthatjuk már, Ádám? Tiéd, ez nem közpénzből készül? Volt benne az is, azt hiszem. Nem, az ilyen, ilyen pályázat volt. De amúgy ez majd fönt lesz a csatornámon. Igen, mondjuk a turisztikai ügynökség az valóban nem egy pályázaton nyerte el, és 2,3 milliárd forintot. De mondjuk országimás reklámfilm, az még oké. Olyanokat láttunk is amúgy, de hogy 2,3 milliárdból egy egész estést lehet forgatni, de senki nem néz meg egy egész estés imás filmet. Gyakorlatilag ebből inkább egy olyan kampányt lehetne felhúzni, aminek van értelme. Már amúgy, amikor ugye a magyar filmeknek utána néztem, magyar filmmaratonon többször futottam olyanból, hogy államilag támogatott filmek így rendesen promózva volt, meg volt a cím, hogy ki fognak szerepelni benne, és így aztán semmi. Leforgattuk, mindenkit kifizettünk, az a publikálás, meg egy csomó munka lenne, de most mi a fasztal, nem kell ezzel baszakodni. Ez amúgy, ez valami borzalmas képet fest, nem? Mert ez azt jelenti, hogy a bevételre már semmi szükségi. Hát igen. Mert a magyar filmipar nem arra épül, hogy legyen bevétel, mert nyilván nem lehet visszahozni egy ekkora piacon, csak nagyon-nagyon kivételes esetekben, de ez ilyen kultúrára támogatás. Most gondold el, hogy bármi másban így lenne, hogy hát jó, itt ez az autógyár, legyártjuk az autókat, de ezt igazából csak bebasszuk egy raktárban, ezt megvenni a mám kell. De a filmiparban olyan jól lehet pénzt most, így, szóval ott bármint te mondhatsz bármit, hogy mennyibe kerül, és ezt nem lehet megkérdőjelezni. Nem lehet összemérni nagyon a világpiaci árakkal. Jó, van ez így. Prodidő. 110 forintos extra díjat vezet be novembertől a Foodpanda. A kurva anyját. Mit mondjak? Én nem szoktam Foodpandát használni, mert... De már volt is bevezetett valami díjat, az is valami 75 forint rászámolódik, vagy valami? Ja, valami szét. Nem kényelmi díjnak hívják itt, annyira azért nem pofátlanul. Utóbbi hónapokban már úgyis eszetlen. Egyszer volt egy ilyen töréspontom, hogy rendeltem egy girosztálat, és így olyan drága volt kiszállítással együtt, vagy 4000 fölött volt, hogy... De bazzeg, itt amikor régen rendeltem, és visszakerestem pár hónappal ezelőtt, még 2000 valamennyi volt. És ott jöttem rá, hogy ennek semmi értelme, soha többé. Persze azóta rendeltem, de nagyon kevésszer, mert így beléptem az Interfoodra, és megrendeltem 3 hétre előre a kajámat. Normális kaját is, és akkor nem kell kiszállításra. Annyira megdrágult a infláció, meg a élelmiszer árak miatt, de hogy már most is eszetlen drága az kaja rendelés. Egyszerűen már így nagyon bejött a mainstreambe az elmúlt években, és most már újra ilyen nagyon ilyen gazdag emberek dolga ez, hogy folyamatosan kaját rendeljenek, nem? Igen, úgy képzelem, hogy ilyen nagy szadomba hozza be a Volt futár. Kádár már a girosztál. Ja, amúgy tényleg ezen ment a patária a csoportban is, hogy ezt beszélgettük, hogy ráraki ezt a 110 forintos extra díjat, miért is? Hogy a szolgáltatások színvonalának megőrzése, de nem, ennél valami sokkal ocsványabban fogalmazok így elsőre, hogy a kiszállítási élmény, magas szintű kiszállítási élmény biztosítása. Jó, mondjuk erről a Foodpanda jobb, ha nem beszél, hogy magas szintű kiszállítási élmény, mert olyan szinten le van maradva a Wolttól, hogy ez borzalmas. Általában Wolttól rendelek, mert ott, ha valamit nem hoznak, valamit elcsesznek, rögtön írsz a chatnek, aztán rögtön visszautalják, vagy ilyenek. És mondom, nem baj, most ezt a Foodpandától lehet rendelni egyszer, mondom, még GPS-en sem lehet trackelni a legtöbbször. Tök mást ér mindig a kiszállításra, mint amikor kijön. Jó, nem baj, a Foodpandától rendelek, nyilván rögtön tök mást hoztak, és így nem lehetett így a chaten az ügyfélszolgáltatót, hanem valahogy így írni kellett nekik, és így aztán e-mailbe küldjem el a képeket. Több mint egy hét után talán mondták, hogy rendben, akkor visszautalják. És pont ez az, ami miatt lehet, hogy a régen még a volt, az drágább volt, és akkor inkább 100 forintot ráfizettél, csak ne kelljen az ügyfélszolgálattal cseszekedni. De most már ugyanolyan drága mindkettő. És ami a legnagyobb katasztrófa az egészben, amit a Gabó mondott, hogy elmegy a helyszínre, megnézi a kaját az étterembe, 8000 forintba kerül az az étel, megnézi a Foodpandán, 13000 forint plusz kiszállítás. Ja, és ja. Azt mondja, jó, még ezt a 110 forintot rárakjuk, de amúgy mi a fasztól drágább, hogy nem kell fizetni a fűtés, hogy te ott ülsz és ott megeszed, nem fogod a helyet. Miatt, nem tudom. Amúgy hiány van biztos. Nem tudom, a futárokból. A futár az miért nem kaja taxi, és akkor 90%-kal katás? Azért, mert volt is rárakta, akkor Foodpanda azt mondta, hogy most akkor én is rárakom, miért ne raknám rá, mit fogsz csinálni? Főzöl magadra? Azért mindennek van határa. Finom kaját, ami olyan dologból készül, amit látok, hogy miért nem a Spárban megzöldült csirkecomb megsütve, megfűszerezve, mint az őrület. Nem bírták tovább, szexis volt a TV2 műsorában, videó. Oké, ezt hadd olvassam. Azt mondja, mindketten pont azt akartuk egymástól, ami megtörtént, mondta Bence, a Super TV2-n látható Money or Love-ban egy gyertyafényes pezsgős jacuzzis kaland után. Hát maga a cikk így kezdődik. Folytatódott a Dominikán forgatott párkereső reality, amely során a műsorvezető Demcsák Zsuzsa bevallotta, hogy időközben tönkrement a házassága. Bazzeg, ez a cikk. Tovább nem is olvastam. Nem érdekel, hogyan kurnak a Money or Love-ban. Hogy rákattintasz, hogy kurtak a Money or Love-ban. Elolvasod az legelső mondatot, és Demcsák Zsuzsának a tönkrement házassága. Amúgy az az elképesztő számomra, hogy lehet ilyen másodlagos tévék, saját műsoraik vannak, amik több 100 millióba kerül ilyeneket megcsinálni. Hogy tartják el ezeket? Úgy, hogy nézi 3 ember. Szerintem elképesztő, hogy mindig mennyi pénz megy a tévébe amúgy. Hogy a Super TV2-nek saját műsora van. De mi van, hogyha ez nem figyeltünk oda egy pillanatra, és ez most már így az alapcsomagban van? Oké, okay, hogy az alapcsomagban, az már más, hogy hányan kattintanak oda. Amúgy nem, én még annól láttam a metróban egy nagy plakátot, amin a TV2 mi ez, csatorna családját reklámozták, és akkor ott volt minden. Nagyon durva, minden... Megszakítjuk adásunkat! Nagyon fontos hír érkezett meg. A világ legnagyobb melő sportriporter nője rajong az angol foci csapatokért. Képek. Amma Louis Jonesnak olyan nagyok a mellei, hogy azok állandóan nyomják a dudát az autóban. Origó címlap. Nem akartam másokat mondani, csak az volt a lényeg, hogy volt olyan csatorna, hogy nóta kosár. Ki szerinted a napi balfék? Ó, várjál, szerintem Dobrev Klára lesz most, nem, nem. Akkor a Karigeri? Zelenszky! Rózsát! De nem számítottam, hogy a Zelenszky a napi balfék. Mi a is ukrán zászlónak öltözött? Azért okay. Napi balfék, mert Ukrajna azt mondta, hogy készen áll, hogy áramot szállítson, és aztán végül nekünk kell a Ukrajnának szállítani. Hogy lehetséges amúgy, hogy egy háborúban így változnak a dolgok? Mindenki kikéje, én nem az oroszoknak szurkolok, de közben más lesz az Oregon, mint az, hogy az EU-t, meg az Ukrajnát szopatjuk, de hogy olyat még nem láttam, hogy a Putyinról egy rossz szót írtak. A Putyin az nem volt soha napi balfék. Akkor sem, amikor megjelentek a cikkek, hogy a 30 fegyver nélkül, meg rossz fegyverekkel kiküldött, szerencsétlen, besorozott katona közül 15 hogyan jutott valahogy nagy nehezen haza. De olyan minden héten van többször az Oregon, hogy rendkívüli bejelentést tett Putyin, és akkor rákattintottál, és 150 iskolát építenek Oroszországban. Ja. Tegnap megirigyelnék az orosz közmédiában is, bazzeg. Tegnap az volt, hogy váratlanul üzent Putyin Bidennek, és kiderült, hogy a Lavrov olvasott föl egy verset. Jó van az így. Az M1 idejós a híradó után elmondta, hogy milyen jó idő lesz, aztán eldobolt egy Beatles számot. Csak nehogy a YouTube majd letiltsa. Úgyhogy csak... Nem mondja senki, hogy nincsen minőségi szórakoztatás az M1-en. Figyelj, azt mondták, van egy zenekarom, és azt mondta a Laci, hogy figyelj, nem játszanátok el egy dalocskát? Itt az éjben a időjáráskor úgyse nézi a lófassa ezt a szart. Én akkor nem értem, hogy miért nem a központi hatalomtól az almási teret játszották el. Adnám, hogy rájönnek, hogy annyira tök mindegy, mit csinálnak, mert egyre én őrültebb dolgok lennének az M1-en. Senki nem. Ilyen teljesen ilyen agymenés. Mondjuk már volt ez a csávó, amikor a bulvár híreket böngészi. Tudod, ez a baland. Egy farmer 15 hónap alatt ugyanolyan szennyezett lesz, mint gyakorlatilag 13 nap alatt. Nem tudom. Ezt azért két. Mi a fasz történik? Nem én hallottál erről, és azt meglátod. Felhelyezkedik az a... Egy macska család. De nézd meg, milyen a színe a macska családnak. Várja, még nem mondta el. És hogy megyünk a mama felé, Úgy mindenki a mamára hasonlít. Érdekes. Én még ilyet életemben nem láttam. Ez az egyik. A másik meg milyen összetartó család. Együtt vannak, együtt alszanak, a papa fent vigyáz. Azt a kurva élet. Hát ez szürreális. Ugye mondtam? Ez volt felséges három perc, hogy ez mi történt? Ez visszatérő rovat. Jó, van ez így. Popkulturális híreink. Ugye, aki nem tudta volna, Henry Cavillt lecserélik a Witcher éléről. Mi értelme enne? Nincs értelme, gondolom nem azért cserélik, mert le akarják cserélni, hanem mert ő nem akarja csinálni. És akkor rögtön az internet azt hiszi, hogy hatalma van, és elkezdenek követelőzni, mintha amúgy a Netflix ezt ő szerette volna. A Witcher rajongói követelik, hogy cseréljék le. Ne! Cseréljék le Henry Cavillt, miközben ő akart elmenni nyilván. Forgatókönyvírókat viszont rúgják ki. Érdekes, addig nem volt baj annyira a Witcher-re. Most, hogy elmenni a Henry Cavill, az aranyos, hogy mindenki ilyen, azt látom, hogy interneten rögtön azt, hogy a Henry Cavill a szent, nyilván amúgy én is bírom, meg ő nagyon szereti a Witcher-t, meg az internet, mivel ő is PC játékos a Henry Cavill, ezért azt érzi, hogy van of us. Az aranyos, hogy ilyenkor feltételezik, hogy biztos nem volt megelégedve a forgatókönyve meg ilyenekkel. Én még ilyeneket láttam, hogy több pénzt ajánlottak neki máshova, valószínűleg amúgy szerintem is baromi unalmas Superman-t kell eljátszani, majd nem tudom hanyatszorra. Tehát innen egyáltalán nem tudsz belelátni, és ilyenkor a rajongók kiprojektálják, hogy hát nekem nem tetszett az előző évad, bár ha nem tetszett, akkor nem tudom, miért ragaszkodsz ez a sorozathoz annyira, mert még csak 2 évada volt. Akkor biztos a Henry Cavillt, és azért megy, mert neki se tetszett, és akkor fogjunk össze, hogy rúgják ki az írókat, és akkor majd visszajön a Henry Cavill, és így. Szerintem a Henry Cavill volt az egyetlen olyan dolog, ami miatt olyan igazán komolyan lehetett az elején menni ezt a sorozatot. Nem, hogy van benne egy nagy név, akkor csak nem ez szar. Nem tudom, én végignéztem az elsőt talán kétszer is, de így visszagondolva semmi extra. Hogyha nem szeretném a Witchert, akkor ez egy szerintem semmi extra, de így élvezhető, és nézette magát. Azért, mert karaktereket ismerted, meg érdekelt, hogy mi fog történni, hogyan viszik vászonra, de lehet, hogyha nem ment volna el ennyi pénz a Henry Cavillre, akkor meg egy sokkal jobb sorozatot ki lehetett volna. Hát nem hiszem, hogy a Henry Cavillre ment a legtöbb pénzzel, de amúgy azt írja valaki, hogy általában azért, mert el akartak térni a könyvektől és a játéktól is a producerek. Hát ez a dolguk, nem? Hát most más működik könyv, más működik a játék. Amúgy a játék már alapból nagyon eltért a könyvtől, szóval valamelyiktől mindenképp el kellett volna térniük, hiszen az egyáltalán nem eltértek. Én olvastam a könyveket. Nem tudom, az utolsót olvastam, de az utolsó könyvek már nem voltak jók. Viszont a játék, az Witcher 3, azt szerintem a legjobb játék, amit valaha készítettek, imádom. Szerintem az a játék az már sokszor követhetőbb és jobban tetszett, mint a könyvek, ami ritka, de azt kell mondjam, hogy a könyv az teljesen ilyen elborult, és behozott 1000 karaktert, és már a végén nem is a vajákról szólt. Szerintem a könyvek annyira nem voltak jók már a vége felé, de legegyszerűbb megoldás az, hogy azt mondták, hogy gyere Superman, kifizetjük azt is, hogyha megszeged a szerződést, ledíleljük a Netflix-el, itt van geci sok pénz, Henry Cavill meg azt mondta, hogy rendben, köszönöm, a geci sok pénzt, megyek. Hát amúgy én is ezt akartam mondani, hogy valószínűleg a játék annyira jó a játékok között, hogy ez nem tud olyan jó lenni a Witcher sorozat a többi sorozat között is. Na mindegy. A rajongók mindent feltételeznek, és az a vicces után, hogy azt hiszük, hogy aláírásokat gyűjtenek, meg háborognak, az majd megváltoztatja egy stúdió döntését, ami már fél éve megvan valószínűleg, mert már újra is casting volt. De hát jó lesz ez a Liam Hemsworth, akit mibe is láthattunk? Semmibe. De ezért én... Stoll András kéne a Witchernek. De amúgy én a Lostból a Sawyert, én nagyon mondnám. Vagy Mads Mikkelsen, de az ő már idősebb, de a Lostból a Sawyer szerintem az erre született. Sajnálom, hogy amúgy azóta sem nagyon láttam semmiben. Na de, nézzük, mi van még itt. Ez egy hír, amit még három részre ezelőtt bemondtunk, és most akkor el is jutunk hozzá. A lényeg, hogy Németországban legalizálják a marihuánát. Azt mondja, 30 grammig, mármint a vásárlását is 30 grammig, és azt írja a cikk, hogy annyira nagy igényre számítanak, hogy importálni kell. Eddig akkor az illegális kiszolgálásra akkor volt elég kapacitás. Na mindegy, ez mindig nagyon mókás, amikor így legalizálnak valamit, amivel így a társadalom nagy része amúgy már leszarja, meg nem tudom, mint Amerikában volt, amikor be volt tiltva az alkohol, az is marha érdekes lehetett, amikor legalizálták, és hát eddig is egy csomóan gyártottak. Amúgy az a vicces, hogy nemrég volt a Bidennek az, hogy mindenkit szabadon engedtek a börtönökbe, aki komolyan? Fűvel kapcsolatos bűnérült. Ennyire komoly büntetéseket adni fűért, mint ami Amerikában így, én nem tudom, én is csak a popkultúrából értesültem erről, onnan vannak az információim, de hogy mondjuk éveket kapni fűért, ez kurva nevetséges dolog. Nem, az tényleg ez. Már meghaladtuk. Azt, hogy Magyarországon, erre még azért nem lehet számítani egy jó ideig, hogy a marihuána itt legalizálva legyen, de Németország amúgy durva, mert megszoktuk, hogy Hollandiába lehet kapni, megnyomni, de Németország az ez egy olyan dolog, ami elindíthat egy lavinát, mert Amerikában már elindult ez a lavina, meg a Németországnak az eura is nagy befolyása van, úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz ez a magával. Biztos jó lenne amúgy meg tényleg az, hogy mondjuk az olyan könnyű drogokról, amik az alkoholnál, nem tudom, kevéssé káros hatásúak, vagy mondjuk az alkoholhoz hasonló káros hatásúak, hogy azokról így egy kicsit őszintébben lehessen beszélni, és ne úgy, ahogy a nagyszüleink fejében él, hogy akkor a... Mint a szomszédokban volt ugye, hogy belőtte magát marihuánáson, vagy marihuánával intravénásan, és akkor meghalt a gyerek. Majd meglátják, hogy Németországban a egyik EU gyűlésen mondják Orbánnak, hogy mekkora bizniszt csináltak, mennyi keci sok adó jön belőle, és még amúgy állami monopóliummal is lehet tenni a füvet, akkor hirtelen itt is nagy. Jaj, nem is olyan rossz az, sőt, De meg is lehetne ezt énekelni jól, nem? Tehát ja. azt lehetne mondani, hogy hogy a sok büdös, drogos, lipsi... Egy kis csont nekik. De nem is az, hanem, hogy most kitisztítjük akkor ezt. Vége van itt a izének. Mindenféle nagy illegális droghálózatoknak. Hát valószínűleg azért nálunk ez még később fog eljönni, ha egyáltalán eljön. Hiányoltuk az állatkerti híreket amúgy. Nem született semmilyen állat. Született viszont egy történet. Igen. Bemászott a szibériai tigris, ezt egy férfi a Felső Lajosi állatkertben a vadállat elkapta. És ráadásul úgy, hogy tigris támadás Bács-Kiskun megyében, mint hogyha nem egy félig bolond nyugdíjas ember bemászott volna egy tigrishez. Mert ez történt. Azt mondta a figura, hogy meg akarta simogatni a tigris. Olyan békésnek tűnt? Mi volt a fejében? Békésnek tűnt valószínűleg. Kedvencem az, hogy hogyan sikerült kimenteni őt onnan. Hogy az emberek elfejtik, hogy ezek a bazi nagy állatok, ezek milyen rohadt veszélyes. Amúgy én is ezen gondolkodtam, hogy van egy macska, az így megpróbál rátámadni, ezt mit tudom, elkapod a torkát, földhöz baszod, nincsen gond. Egy macska is meg tudna jönni szerintem. Hát szerintem egy macskát ezt viszonylag gyorsan, könnyen le tudod győzni. Most azt mondod, hogy sekpucéran állsz neki, hogy teljesen egyedül verseny, csak a testi erő. A macska is, neki sincs fegyver. Miért segítesz, hogy miért nem lehetne rajtad egy gatya? Most azt képzel, hogy ott lóbálod a faszodat. Muszáj, most mindenkinek a csaki lógó faszát kell elképzelni. Amúgy sem azt képzeltem, hogy páncélba állsz ki. Miért kell mesztelennek lenni? Miért nem lehet egy póló vagy egy gatya rajta? De úgy képzeld el magadat, hogy nincs rajtad ez a sok réteg ruha, ami nehezen karmol át a macska, hanem hogy azonnal meg tud karmolni, és igen, herén is tud karmolni. A lényeg az, hogy még így is szinte biztosan elpicsázod azt a macskát. De hogy egy olyan macska, ami annyi kiló, mint te, több egy 85 kilós tigris, vagy csak az a macska lenne fölnagyítva. Szerintem több egy tigris. Nézd meg, ez egy kurva kövér tigris. Jó, csak amúgy azt mondom, hogy ha kiegyenlített lenne. Ezért volt, látjátok, régen még volt természetes kiválasztódás, és az például pont ilyenekre találta ki a jó Isten. Hagyjál már! Azt is a természetes kiválasztódás, hogy incelek nem szaporodnak. Jogos, meg a oltást tagadók. Az állam nem utal ki nekik nőt. Az állatkerti hírek minden héten lesznek, remélem amúgy, mert ezek a kedvenc rovataim. Nagyon sok ilyen tiltás van novemberben, és most kezdődik a november, úgyhogy gondoltam, hogy szólok nektek, hogy van ugye, amiről eszembe jutott ez a, van a száraz november, van a no-shave november, hogy borotválkozni se lehet, és akkor van az, hogy a no-nut november, hogy nem lehet maszturbálni semmit nem lehet. Miért van ez, hogy minden novemberben mindent megtörtöztetünk magunktól? Hát a vagy egyszerűen jól hangzik, a no-nut november, n, és akkor no meg a november. Ez lehet, hogy csak emiatt kezdték el. Én nem hiszem, hogy ezért kezdték el. Szerintem a böjt az emberi kultúrákban azért viszonylag régóta jelen van. Nyilván a társadalomnak a rendeződése az meghatározó, hogy mikor érdemes böjtölni. Ugye valószínűleg azért volt tavasszal a böjt, hogy várod, hogy akkor tavasszal legyen kaja, hogy fölébred a természet, és akkor addig már kicsit visszafogod a fogyasztásodat, hogy biztosan kibírja az egész család, és ne kelljen akkor nem tudom a nagypapát a büdösbe kiküldeni az üveg pálinkával. Van olyan böjt, ami egészséges, de hát ezt is túlzásba lehet vinni. De ugye van, így a keresztény kultúrában benne van, de itt annyira nem, sokan már nem veszik komolyan. Szóval mondjuk egy arab kultúrában sokkal komolyabban veszik a ramadán. De azért is, mert valószínűleg ugye sokkal jobban át van itatva a közélet a vallással. Tehát, hogy sokkal vallásosabbak az ember. Azon lepődtem meg, hogy akkor addig nem is ihatnak, szóval mi vizet sem. Ez nagyon fura nekem. Amúgy annyira furcsa tényleg ez a fajta böjt, hogy bazdmeg egész nap nem ehetsz és nem ihatsz semmit. És ráadásul ugye volt ilyen, hogy a focisták is volt, akik tartották ezt. Igen. Élsportoló, bazd meg. Szóval érdekes, de van amelyiket tartani fogad a nónát novemberen kívül? De ez nem csak, ez a szexre is vonatkozik a nónát november. Mi? A lófasz? De. Tényleg? Persze. Szexre is vonatkozik? Igen. Nem. De. Az a részével nem lesz gond sokatoknak, ugye? De a... mondjuk most nem segített rajta, hogy elképzelhettek a csokit, hogy egy macskával küzd. Tegnap én mentes sört ittam, miközben vártuk, hogy a Nesty koncertje elkezdődjön, sose kezdődött el. Ma valószínűleg nem fogom tartani. Én amikor 4 éve tartottunk egy ilyen egészségnovembert, én igazából valami olyasmit szeretnék tartani, mert ahogy ettől meg kell szabadulni. Tehát akkor úgy emlékszem, hogy akkor is az egyik barátomnak született gyereke, és akkor elmentünk a tejfakasztóra, és hát ott lecsúszott egy ilyen 5-6 pálinka. De mégis maga a hatása az meg volt ennek a hónapnak. Az a baj ezzel a száraz novemberrel, hogy egy csomóan így büszkélkednek vele, hogy jó, most akkor ki fogom bírni, de amúgy szerintem ez nem szükséges annak, aki amúgy nem iszik sokat. Szóval aki amúgy pár hetente elmegy inni, annak talán nem olyan fontos tartani ezt. Annak lehet érdekes, aki mondjuk heti 2 vagy többször rendesen iszik, hogy kibírja. Aki mondjuk magában már minden este iszik, mondjuk a nagyferó. Nagyferónak lehet, hogy érdemes lenne kipróbálnia egy ilyet, mert akkor, hogyha már minden, annyira az életed része az alkohol, akkor érdemes lehet kipróbálni. Annak lehet, hogy tényleg lenne értelme. No shit July. No social media november, hogy az ember letörli az Instát, meg az ilyen felesleges dolgokat. Annak lehet, hogy tényleg lenne értelme. Az egy érdekes kihívás lenne a mai korban, és az tényleg megmutatna valamit az emberből. De amúgy, hogyha csak így letöröd a mobilodról, megmarad az akkunt. Persze, megmarad, csak hogy nem nyomkodott feleslegesen se a TikTokot, se az Instát, meg se az ilyen szarokat, amit feleslegesen nyomkod. Amit biztos, hogy ne tartsatok, az a No Twitch november. Igen. Meg a No YouTube november, hanem sokkal inkább mutassátok meg ezt másoknak is. Még bele kell jönnünk, mi is érezzük, hogy mi nem működik, például a mikrofonok. Ennek a workflow-ját még most éppen, ahogy csináljuk, találjuk ki, hogy fog ez működni. De még egyszer elmondom, hogy minden hétköznap reggel a Twitch-en itt fogunk találkozni, és a megvágott videók még idén a Focus csoportra fognak érkezni. Jövőre meg már a... külön csatornáján lesz ennek az egésznek, és a fókuszcsoport megy tovább, ahogy eddig. Igen, úgyhogy iratkozzatok fel az új csatornára is. Igen, és arra most csinálunk is egy plusz videót amúgy. Meg arra majd jönnek néha még extra contentek. Addig is, de egy idő után már az összes adás ott lesz. Nem fogok pucéran macskával verekedni azon a csatornán se. És mit kell mondanod? Iratkozzatok fel. Nem? Jó, azt hittem, 3-adjára megtanultad, ez hihetetlen. Mi hétfőn ugyanitt leszünk, 9 óra. Ti! Itt lesztek!